स्त्री ने कहा, महाप्रभु तुम्हें साधुवाद है, मैं आज्ञा देता हूँ तुम पुत्र के लिए तपस्या करो। तब अनसुईया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम करके कहा, विप्रवर आपके प्रसाद से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। ऐसा कहकर अनसुईया नर्मदा नदी के तट पर गई, जो सोमनाथ के तुल्य महत्व रखने वाला नर्मदा के समीप दो योजन तक, वहाँ दोनों तट की भूमि बड़ी उत्तम है। नर्मदा के उत्तर तट पर अनसुईया नियम पालन में संलग्न हुई। वे पत्ती चबाकर अथवा साग खाकर रहती थी, उत्तम स्तोत्र गुणा देवताओं की स्तुति करती थी। तब भगवान विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा जी अरण्य संगम में आए तथा ब्राह्मण का रूप धारण करके अनसुईया के आगे खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अनसुईया जी अर्घ देकर उठी और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल हुआ है और आज मेरी तपस्या सफल हो गई। ऐसा कहकर उन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा, विप्रवरों आज मैं दिव्य कंद मूल और फल भोजन कराकर आप लोगों को तृप्त होंगी। ब्राह्मण बोले, सुव्रते तुम्हारे दर्शन से ही हम तृप्त हुए हैं, बताओ तुम किस लिए तप कर रही हो। अनसुईया ने कहा, ब्राह्मणों तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है, तपस्या से उत्तम गति मिलती है और तपस्या से ही मनुष्य संपूर्ण मनोथों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी वर मांगो, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और महादेव हैं, लोगों की दृष्टि में हमने अपने स्वरूप को छिपा रखा है। इतना कहकर उन्होंने अपने अपने स्वरूप का दर्शन कराया, वे कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान दिखाई देने लगे। अनसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो इस समय मुझे यह वरदान दे कि मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी मैं तुम्हें देव तुल्य पराक्रमी पिता के समान गुणवान सोम्याजी और भुक्चुष पुत्र देता हूँ। अनसुईया ने कहा, भुवन मैंने जैसी प्रार्थना की है उसके अनुकूल मनवांछित वस्तु मुझे देनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तब तीनों देवता बोले, कल्याणी हम तुम्हारे अयोनिज पुत्र होंगे क्योंकि देवता गर्भ में निवास नहीं करते। इतना कहकर वे तीनों देवता चले गए। नर्मदा तट पर यह श्रेष्ठ वरदान पाकर अनसुईया देवी महेंद्र पर्वत पर अपने पति के समीप गई। उन्हें देखकर अत्रि मुनि ने कहा, महाप्रज्ञ धन्यवाद, तुमने वह दुर्लभ वरदान पाया है जो संपूर्ण विष्णुओं के लिए असाध्य है। अनसुईया ने कहा, मेहर से आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर हर्ष में भरी हुई महादेवी अनसुईया ने अपने प्राणवल्लभ मुनि की ओर देखा और मुनि ने भी उसे शुभ दर्शना पत्नी की ओर दृष्टिपात किया। परस्पर दर्शन से ही अत्रि के ललाट में एक शुभ ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ, जिसकी किरणें 9 सहस्त्र योजन तक फैली हुई थी। कदम्ब पुष्प के समान गोल आकार वाला ब्रह्मंड त्रिविध परिधि मंडल से घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुष रूपधारी देवेश ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो स्वर्ण के समान कांतिमान और कोटि कोटि सूर्य के समान प्रभा पुंज से व्याप्त थे। ये ही अनसुईया के प्रथम पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा नाम से विख्यात हुए, इन्हीं को सोम भी कहते हैं। ये 16 कलाओं से युक्त हुए माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुए। इनकी कलाओं के नाम इस प्रकार हैं, प्रतिपत, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा 15वीं पुण्यवासी कही गई है। 16वीं काला का नाम अमावस्या है। ये चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार के जीवों से मुक्त युक्त संपूर्ण चराचर जगत को प्राप्त करते हैं। आहुति में दिया हुआ द्रव्य चंद्रमा में ही स्थित होता है। अमावस्या के ये चंद्रमा जब वनस्पतियों में व्याप्त रहते हैं, उस समय जो मूढ़ मानव किसी वनस्पति को काटता वह दुख भोगता है और अपने किए हुए 1 वर्ष के पुण्य को भस्म कर देता है। इन दिव्य गुणों से विशिष्ट सोम रूपी ब्रह्मा जी अनसुईया को आनंद प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र हुए। उनके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि है, जो सृष्टि संहार की साक्षात महेश्वरी के अवतार है। अनुसुया जी के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुए, जो जगद्व्यापी जगन्नाथ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। इस प्रकार ब्रह्मा और महादेव जी के साथ भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। तभी से नर्मदा के उत्तर तट पर अनुसुया जी के द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ पुत्र प्राप्तिपद नामक तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। सुवर्ण तीर्थ, करंडेश्वर तीर्थ, भाला तीर्थ, रोहिणी तीर्थ, चक्र तीर्थ तथा धूमपात तीर्थ का महात्म्य और महात्म्य श्रवण का फल। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठर तदंतर सुवर्ण नामक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ संगम के समीप नर्मदा स्नान अवसर दुर्लभ है। उस पूर्ण क्षेत्र में वह पावन तीर्थ है, एक हाथ भूमि ही स्थित है। उस स्वर्ण शलिक में स्नान करके मनुष्य कल्याणमय परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपवास करके जितेंद्र भाव से वह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्राद्ध करता, वह अपने कुल की 10 वर्ष 10 पूर्व पीढ़ियों का और 10 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसी के समीप अरकंडेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। वह सब पापों को हरने वाला तथा सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला। वहाँ से परम सुंदर सौभाग्यकरण नामक तीर्थ है, जो मनुष्यों के सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ जाए युधिष्ठिर, जो भाग्यहीन स्त्री या पुरुष वहाँ स्नान करके उमा महेश्वर का पूजन करता है, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि को दिन रात उपवास करके जितेंद्र पुरुष रूपवान सपत्निक ब्राह्मण की निमंत्रित करें, ब्राह्मण को निमंत्रित करते रहें तथा वहां आने पर पाद अर्घ आदि देने के पश्चात उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से अलंकृत करें, फिर पुष्प देकर धूप की सुगंध से सुवासित करें। तत्पश्चात भक्तिभाव से खीर अथवा खिचड़ी भोजन कराएं। विधि पूर्वक भोजन कराकर ब्राह्मण दंपति की परिक्रमा करें, फिर नर्मदा के जल से स्नान और दान करें। ऐसा करने वाली सौभाग्यवती स्त्री कभी पति वियोग को नहीं प्राप्त होती। तदंतर भंडार तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ पूर्व काल में कुबेर से तपस्या की थी, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। जब कुबेर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तब उसके बाद परम उत्तम रोहिणी तीर्थ है। वहाँ प्रलय समय जब भयंकर अकारवण के जल में समस्त चराचर जगत का नाश हो गया, तब जल के भीतर शयन करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु की नाभि से कर्णिका केसर और दलों से युक्त एक महाकमल प्रकट हुआ, जो सूर्य मंडल के समान दीप्तिमान था। उस कमल में 4 मुखारविंद से सुशोभित ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं। इसी समय उनके शरीर से भगवान मरीचि प्रकट हुए। कुछ काल के बाद मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुआ। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति के 50 कन्याएं दी हुई, जिनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को ब्याह दी गई। 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदर एवं चंद्रमा के समान मुख वाली थी। रोहिणी सभी स्त्रियों को प्रिय लगती थी और पति को तो वह विशेष प्रिय लगती ही थी। उसने तपस्या करने का निश्चय करके नर्मदा जी के तट को प्रस्थान किया और वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की। वह दीर्घकाल तक निरंतर महिषासुर मर्दिनी मर्दिनी दुर्गतलिनी दुर्गा देवी आराधना में तत्पर रही लगी रही। प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान करके उसने व्रत और नियमों का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवती नारायण ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभागे तुम मनोवांछित वर मांगो। रोहिणी ने कहा, देवी मैं अपनी सपत्नी के बीच में सबसे अधिक पत्नी की प्यारी हूँ, पति की प्यारी हूँ। मेरी यह इच्छा शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कृपा करे। तब एवस्तु कहकर भगवती महालक्ष्मी भगवती परायण भक्ति परायण देवताओं की स्तुति सुनते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब से रोहिणी देवी चंद्रमा को अधिक प्रिय हुई और संपूर्ण लोगों को प्यारी लगने लगी। उस तीर्थ में जो स्त्री और पुरुष भक्ति भाव से स्नान करते, उनमें से स्त्री अपने पति को तथा पति पत्नी को अधिक अधिक प्रिय करने अधिक प्रेम करने लगते हैं। तदंतर सर्व पापों का नाश करने वाली परम उत्तम चक्र तीर्थ में जाए, जो सेनापुत्र के सेनापुर के नाम से विख्यात है।